بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب صفة الوضوء وكماله. ده كتاب الإيمان سخة بارخشيو كتاب الطهارات شروع. نو بتير درس كي ده الطهارات متعلق زيني أحكام بيان شيو، ده أو دس بزيلات بيان شيو، أو ده غشان ده أو دس أهميات بيان شيو جي براتا لأو دس منز نكيجي. نو وس بدي باب كي ده أو ده ستريخة بياني جي أو دس بستريخة كيجي. نواي باب صفة الوضوء وكماله. باب ده بيان ده طريقة الأوداس كي وكماله، أو بيان ده كمال ده أوداس كي شي كامل أوداس بس طريقة كيجي نوغا بيانيجي. يعني أوداس ده په دو ډول كيجي، يو جايز أوداس ده أو دويم چې ده كامل أوداس ده. نو په دې باب كي ده كامل أوداس طريقة بيانيجي. زين شارحين داسي باب مبالي ده باب صفة الوضوء وفضل الصلاة بعده. باب ده بيان ده طریقې د اوداسه کې، او په بیان د فضیلت د مانځه کې وروسته د اوداس نه. یعنی د اودس طریقه بیانیږي، او د اودس نه وروسته چې کوم مونځ کیږي د هغې فضیلت بیانیږي چې تحیت الوضو ورته ویل کیږي. نو په راروانو احادیثو کې دغه دوه خبرې بیانیږي. نو حدیث راوړي وای: حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرمنة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره. ومات أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح حديث بيان كرده، أو حرملي بن يحيى التجيبي دي دوار ويلي دي شي منقطع ابن وهب خبر را كرده غيد يونس نقلي غيد ابن شهابنا شي يقينا عطاء ابن يزيد الليثي أخبره دت خبر ور كرده دغا ابن شهاب تي خبر ور كرده أن حمران مولى عثمان أخبره يقينا حمران كي أزاد كره غلام عثمان بن عفان دي تخبر وركره دي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كي يقينا عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء دا أوداس وبرو وختلي فتوضأ نودس وك فغسل كفيه ثلاث مرات نخبل لا سنة دريكرة وينزل لخبل ورغي وينزل ثم مضمض بيخلط وبواجه ولي واستنثر أو بوز سنكرلا ثم غسل وجهه بمخ وينز ثلاث مرات دريكرت ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق بيخبل خلاس وينز ترتنقلي بوري ثلاث مرات دريكرت ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك بيخبل شبلاس ومدغشان وينز إن دريكرت وينز ثم مسح رأسه بيخبل سر مسك ثم غسل رجله اليمنى بيخبل خبك وينز إلى الكعبين تر بردكو بوري ثلاث مرات دريكرت ثم غسل اليسرى مثل ذلك بيشف بخم دغشان منزلة إن دريك رتو ثم قال بيويل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلذ توضأ شي أودسي وك نحو وضوء هذا زماد أودس بسيرة إن دغشان أودسي وك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل من توضأ نحو وضوء هذا شاچ از ماده دی او داس پسیر او داس وک ثم قام به پاسد فرکع رکعتین او دو رکعت منزه وک لا يحدث فيهما نفسه چه په دغه دوه رکعتونو کې د ځان سره د دنیا په اړه فکر ونک او غفر له ما تقدم من ذنبه د تب ما بشي بخنه بوته وکړي شي د هغه ګناهونو چې مخ کې کړی دي. قال ابن شهاب ابن شهاب يلدي وكان علماؤنا يقولون او زمو علماء بويل هذا الوضوء دا او دس چې اسبغ ما يتوضا به احد للصلاه دير پرده هغه چې او دس کې په دې سره یو کس د صلاه د منځ لپاره یعنی تر ټولو پر او دس هغه انداده چې کوم په دې حدیث کې ذکر شوی دی د کوم او داسه طریقه چې په دې حدیث کې ذکر شوی ده دا تر ټولو پر طریقه ده او کامله طریقه ده. دا خو د حدیث لبزي معنا وه، اوس د حدیث وضاحت ته راځو. فغسل کفیه ثلاث مرات دا دلیل دی په دې چې د لاسونو وینځل د اودس په شروع کې مستحب دي، او په دې خبره د علماو اتفاق دی. واستنثر د دې معنا ده پوزه سونکول، او دا هغه وخت چې کله پوزې ته اوبه واچوي نو بیا به سونکی. لغویانو ویلي دي استنثر د نثرتون نه دی د پوزې طرف ته وي، یعنی خیشوم او هغه ځایونه چې د خیشوم ته نږدې دي هغې ته نثرتون ویلی کیږي. او دویم قول دا دی چې پوزې ته وي، یعنی په ټوله پوزه اطلاق کیږي. او اول قول مشهور دی، او مزمزه دی ته وایي چې خولې ته اوبه واچوي او بیا ورته په خوله کې لږ حرکت ورکړي. خو یوازې خولې ته په اوبه اچولو باندې هم مزمزه صحیح کیږي. خو اولنۍ طریقه کامله ده او دویم یې جایز ده. او استنشاق د پوزې منځ ته اوبه رسول او کش کول تر دې چې د پوزې اخري حد ته ورسوي دې ته استنشاق وي. بی خلی او پوزی ته اوبه اچولو کې مبالغه مستحب ده، یعنی چې خولې کې هم اوبه تر مرۍ ورسوي او پوزه کې هم کش کړي تر دې چې اخري حد ته ورسوي، دا مستحب دي. خو چې کله روژه نه وي دا پکې شر دی. که روژه وي نو بیا به یوازې خولې او پوزې ته په اوبه اچولو بسنه کوي او مبالغه به پکې نه کوي، ځکه په حدیث تلقید کې راځي وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، مبالغه کوه په استنشاق کې مگر که روژه دار یې نو بیا مبالغه مه کوه. استنشاق معنی پوزې ته اوبه اچولو کې مبالغه کوه، چې دا حدیث صحیح دی، ابو داود او ترمذی راوړی دی. بله مسله دا چې خولې او پوزې ته په یو چونګ یا ورغوي سره اوبه اچول چې نیمې اوبه خولې ته واچوي او نیمې پوزې ته، دا غوره دي. په همدې اړه د بخاري او مسلم احادیث راغلي دي او هر یو ته ځان له ځان نه اوبه اچولو په اړه چې کوم احادیث راغلي دي هغه صحیح ثابت نه دي او نه دغه صحیح احادیثو معارض واقع کیدلی شي. خو یوازې جایز ورته له دې وجه ویلی شو چې خولې او پوزې ته اوبه رسول مقصود دي، چې دغه مقصود په ځان له ځان له اوبه اچولو سره هم حاصلیږي او کیفیت واجب نه دی. ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. په دې الفاظو کې د اوداسان نامونه درې کر ذکر شول، چې د اوداسان نامونه به درې درې کرت وینځي. خو په صحیح احادیثو کې د اودس لپاره درې طریقې راغلي دي. یوه دا چې هر اندام یو یو کرت وینځل، او دویم دا چې هر اندام درې درې کرت وینځل، او دریم دا چې ځینې اندامونه یو کرت وینځل او ځینې دوه کرت او ځینې درې کرت، یعنی د یو بل نه په تعداد کې مختلف وینځل. د علماو په دې اجماع ده چې د اودس اندامونه یو یو کرت وینځل واجب دي او اودس ورسره جایز کیږي. خو درې کرت وینځل یې کامله او سنت طریقه ده. خو د سر په مسه کې درېوالی نشته، بلکې صحیح احادیث په دې دلیل دي چې د سر مسه یو ځل ده. بیا د علماو په دې هم اجماع ده چې په اودس کې د مخ او لاسونه تر څنګلو پورې او د پښو وینځل واجب دي. یوازې روافظو د خلاف کړی ده چې د پښو مسه واجب کړې ده او وینځل ولا نه وي، خو دا په ښکاره توګه خطا قول دی، ځکه چې نص قرآني په دې دلیل دی چې د پښو وینځل واجب دي. او په احادیثو کې چې څومره صحابه و د نبی علیه السلام د اودس طریقه رانقل کړې، نو ټولو پکې د پښو وینځل رانقل کړي دي، نو دا هم دلیل شه چې د پښو وینځل واجب دي. د علماو د سر په مسه کې هم اختلاف کړی دی چې آیا د ټول سر مسه واجب ده او که د ځینې برخې مسه واجب ده. نو امام شافعي رحمه الله وایي چې کم از کم د دومره برخې مسه کول واجب دي چې د مس اطلاق ورباندې وشي، که څه هم یو ویښته هم وي. احناف وایي چې د سر څلورمه برخه مسه کول واجب دي، او مالک او احمد رحمهم الله وایي چې د ټول سر مسه کول واجب دي. موږ ته هم دا اخري قول د دلایلو له اړخه راجح ښکاري او په همدې کې احتیاط دی. راتلونکي احادیث هم په دې دلیل دي. بله مسله د مزمزې او استنشاق په اړه ده چې آیا خولې او پوزې ته اوبه اچول واجب دي او که نه. نو په دې اړه د علماو دوه قول دي. یو قول د جمهور دی، دوی وایي چې سنت دي، او دویم قول د احمد رحمه الله دی چې له هغه څخه په دې اړه بیا درې قوله نقل دي. یو قول یې د جمهور سره موافق دی چې په اودس کې مزمزه او استنشاق واجب نه دي، خو په غسل کې واجب دي. دویم قول یې دا دی چې یوازې استنشاق واجب دی، یعنی پوزې ته اوبه اچول واجب دي. او دریم قول یې دا دی چې مزمزه او استنشاق دواړه په اودس کې واجب دي، یعنی خولې او پوزې ته اوبه اچول دا واجب دي، او دا یې مشهور قول دی. بیا ځینې علماو د امام احمد رحمه الله دغه خبرې ته ترجیح ورکړې چې خولې او پوزې ته اوبه اچول په اودس کې واجب دي، له دې وجه چې خوله او پوزه په مخ کې داخل دي او د هغې برخه دي. او د مخ وینځل خو واجب دي، ځکه چې امر ورباندې شوی، نو د خولې او پوزې وینځل هم واجب شو. او موږ ته هم دا خبره حق ته ډېره نږدې ښکاري، ځکه چې احادیثو کې ورباندې امر هم شوی دی چې وروسته به راشي، که څه هم ځینې علما هغه امر په استحباب حمل کوي، والله تعالی اعلم. خو دا اختلاف یوازې په حکم کې دی، په عملي کیفیت کې د هیچ چا اختلاف نشته. ټول وایي چې په اودس کې به خولې او پوزې ته اوبه اچوي. بیا د جمهور علماو په دې اتفاق دی چې په اودس او غسل دواړو کې به فرض اندامونو د اوبو اړول کافي دي او مګل یې لازم نه دي. او هم یې په دې اتفاق دی چې د ګټکو او څنګلو وینځل لازم دي، خو کله چې پښې د ګټکو نه بره پرې شوي وي او لاسونه د څنګلو نه بره پرې شوي وي، نو بیا وینځل نشته، ځکه چې اندام نشته دی. د کم اندام په وینځلو چې امر راغلی دی هغه نشته. او که چیرې په بند کې یا د بند نه ښکته پرې شوي وي، نو بیا وینځل لازم دي. من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. د دې نه تحیه الوضوء استحباب ثابت شو، چې د اودس نه وروسته دوه رکعت لمونځ کول مستحب دي، او دغه ثواب یې مرتب دی، کوم چې حدیث کې ذکر دی. او دا یو سببي لمونځ دی چې په مکروه وخت کې هم جایز دی. لا يحدث فيهما نفسه، دا د دغه دوه رکعتو د ثواب لپاره شرط شوي دي چې دنیایي کارونو په اړه فکر به پکې نه کوي، او د هغه کارونو په اړه چې د لمونځ سره کوم اړیکه نه لري فکر به پکې نه کوي. نو لا يحدث فيهما نفسه لدينا مراد د دنیوي کارونو په اړه فکر کول او د هغه کارونو په اړه فکر کول چې د مون سره اړیکه نه لري، یعنې دا به پکې نه کوي. خو که اسې زړه ته یوه خبره راشي او توجه یې لږ وګرځوي نو دا نقصان نه کوي، یاد پذیرت ورته بیا هم حاصلیږي انشاءالله، ځکه دا د مونځ کوونکي په فعل سره نه ده راغلی، بلکې دا هسې خاطرې او بې ارادې خبرې چې زړه ته راځي. او دې امت ته د زړه خاطرې ماب دي تر څو چې په زړه کې ځای نه نیولی. نو چا چې په دغه طریقې اودس وکړه او بیا دوه رکاته وکړل په توجه سره، نو نتیجه یې دا ده چې غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکني ټول ګناهونه به ورته ماب شي. خو له دې څخه صغیره ګناهونه مراد دي، نه کبیره ګناهونه، ځکه چې کبیره ګناهونه دپاره توبه ضرور ده او یا هم د الله تعالی په رحمت سره وبخل کیږي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان ومات زهير بن حرب حديث بيان كرده أغوية منت يعقوب بن إبراهيم حديث بيان كرده أغوية منت زما بلار حديث بيان كرده شاغيد بن شهاب نخلي أغيد عطاء بن يزيد الليثي نخلي عن حمران مولى عثمان عطاء بن يزيد الليثي دا حمران چه دا عثمان ابن عفان ازاد کرده غلام ده لهغه څخه نقلی انه راى عثمان چه هغه عثمان رضي الله عنه ولد دعا بإناء چه لوخي راوخته فأفرغ على كفيه ثلاث مرار نو دا لوخي بخبل ورغو من رواله ثلاث مرار دري كرته يعني دري كرته دا وبدس رواله ولد لسنه وينزل فغسلهما نو لسنه وينزل ثم أدخل يمينه في الإناء بيخبل خلاس ولوخي كي داخل كا فمضمض واستنثر نو خليته بواجه ولي أو بوز سنكرلا ثم غسل وجهه ثلاث مرات بيخبل مخ دريكرت وينزا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات أو دوالا لسنة ترسنغلو بوري دريكرت وينزل ثم مسح برأسه بيخبل سر مسا وكرلا ثم غسل رجليه ثلاث مرات بی خپل دواړه پښې درې کره وینځلې، یعنی هر پښې درې کره وینځله. ثم قال بی اویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من توضأ نحو وضوء هذا چا چې زما د دې اودس په څیر اودس وکړه ثم صلى ركعتين بی دوه رکات لمونځ وکړه لا يحدث فيهما نفسه چې په دغه دواړو رکاتونو کې د خپل ځان سره د دنیا په اړه فکر ونه کړه غفر له ما تقدم من ذنبه دته به مخکني ټول ګناهونه ماب شي. نو د خپل ځان سره د دنیا په کارونو کې فکر نه کول، په مانځه کې چې کله ودرېږي په اخلاص سره ودرېږه، ټوله توجه مونځ ته حاضره کړه او ځان سره د دنیا په کارونو کې فکر مه کوه او د هغه کارونو په اړه ځان سره فکر مه کوه چې د مونځ سره کوم اړیکه نه لري، نو بیا به تا ته دغه ثواب حاصلېږي کوم چې په دې حدیث کې ذکر دی. دا حدیث په دې دلیل دی چې په ښي لاس سره به خولې او پوز ته اوبه اچوي، او هم په دې دلیل دی چې په یو چونګ سره به دواړو ته اوبه اچوي، یعنی پوز او خولې دواړو ته به په یو چونګ سره اوبه اچوي، ځکه نور اندامونه هر یو په درېوالي سره خاص کړل او دې کې د هر یو لپاره درېوالی نه دی ویلی، یعنې پوز او خولې دپاره ځان نه ځان نه درېوالی نه دی ویلی، بلکې مطلق یې ویلي دي. دا په دې دلیل دی چې پوز او خولې ته به له یو ورغوي څخه اوبه اچوي، هر یو ته به ځان نه ځان نه نه اچوي، او بل ته د ورغو وینځلو استحباب معلوم شو کله چې ورباندې ښکاره نجاست نه وي. په دې سره دا باب سرته ورسید چې په دې باب کې د اوداسه طریقه بیان شوه. حاصل یې دلته ویمه دې دپاره چې د اوداسه طریقه په ذهن کې کښېني. نو د اوداسه طریقې اجمال هغه په دې توګه دی چې کله اودس کې نو نیت به ولکې مخکې نه په زړه کې دا راولي چې زه اودس کوم، بیا به بسم الله وي او د بسم الله نه وروسته به لاسونه درې کرت وینځي او بیا به په ښي لاس سره اوبه راخلي خولې او پوزې ته به یې د یو ورغوي نه اچوي درې کرت به دغه طریقه کې. نو که روژه دې نه وه خوله کې به هم دا اوبه داسې ګرځې حرکت به له ورکې او پوزې کې به هم دا اوبه داسې پورته کش کې چې په صحیح طریقې باندې خولې او پوزې ته اوبه ورسیږي، او که چیرې روژه وه نو بیا به مبالغه پکې نه کې بلکې یوازې به خولې او پوزې ته اوبه رسوي، او بیا د هغې نه وروسته به مخ درې کرت وینځي او بیا ښي لاس تر څنګلې پورې دا به درې کرت وینځي او بیا چپ لاس تر څنګلې پورې درې کرت به وینځي، بیا به د ټول سر مسه کې چې طریقې وروسته راځي او د غوږونو مسه ورسره هم مستحب ده، او بیا به د هغې نه وروسته ښي پښه وینځي درې کرت او بیا به چپه پښه وینځي درې کرت، او بیا به مسنونه دعاوې چې وروسته په حدیث کې راځي. نو دا د اودس اجمالی طریقه ده او تفصيلات به په وروسته حدیثو کې راځي ان شاء الله. زه په ځای ومنور ته اشاره کوم. باب فضل الوضوء والصلاه عقبه. دا بل باب راوړي. په دې باب کې د اودس فضیلت بیانېږي چې د اودس څه فضیلت ده او د اودس نه وروسته چې کوم دوه رکعت مونځ کیږي تحیه الوضوء د هغې څه فضیلت ده. نو باب دا باب دی فضل الوضوء په بیان د فضیلت د اوداسه کې والصلاه عقبه او په لمونځ کې چې وروسته دې کیږي. نو په دې اړه حدیث راوړي وایي حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه ومنتا قتيبة بن سعيد أو عثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي حديث بيان كرده شيء الفاز حديث قتيبة بن سعيد دي إسحاق ولدي أخبرنا يعني إسحاق ده حديث بأخبرنا سر نقل كرده او د نور دوړو راویانو په حدثنا جریرون سره نقل کړی دی عن هشام ابن عروه چې جریر د هشام ابن عروه نقلی عن ابیه هغه د خپل پلار نقلی عن حمران مولا عثمان چې هغه د حمران نقلی چې د عثمان نزلان هو آزاد کړی غلام دی قال هغه ویلی دی سمعت عثمان بن عفان ما د عثمان ابن عفان نه واورېدل وهو بفناء المسجد په داسې حال کې چې هغه د جومات په انګړ کې و فجاءه المؤذن عند العصر نراغه هغتا اذان كون كه د مازيګر المنصب وخت كه قد عاب وضوء نو عثمان ابن عفان چې د اوداسه وبر او وختلي فتوضا او دسوک ثم قال بيويل والله قسم بالله لو حدثنكم حديثا زب خام خاطس يحدث بيانكم لولا ايه في كتاب الله كچيري د الله تعالى په كتاب کې يو ايت نه ما حدثتكم نما بتاس حديثنا بيان كره اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اوريدلي دي شي فرمايلي لا يتوضا رجل مسلم او دسنكي يسري مسلمان فيحسن الوضوء تشخسته ودسكي ويصلي او بيل منسكي صلاه فالمنسك ولسرا الا غفر الله له مگر الله تعالى بوتا بخنو كي ما بينه وبين الصلاه التي تليها ده هغه گناهونو چې د ترمنز دي او د راتلون کې المنز ترمنز دي یعنی کوم المنز چې دغه المنز پسې ورسته راځي د ترمن چې دینه کوم گناهونه کیږي د ټول بوت الله تعالی معاف کی د حدیث الفاظ وضاحت او هو بفناء المسجد یعنی د جمعات مخته او هغه ته نږدې ساحه فناء اصل کې انګړ ته وای لکه فناء البيت د کور انګړ فناء المسجد د جمعات انګړ لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم دا دي مقصد داده چه دا زد است تصبا يانوم دي كلوي زير اپروت ده زب دي ويريگم حسنه چه دا دي لامل شي چه سوك پلق عمل بانده اتكاو نکلي یا لگناهون سخد زان ساتولو پارا احتمام پرينگوی كچيري الله تعالى دا آيات نوه نازل کرده فرماي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون نوه ما بتاسو دا حدیث نوه بيان کرده یعنی دې آیات نه یریږم چې بیا به په کتمان د علم کې راشم کاتمینو د علم کې به راشم نو له دې وجې تاسو ته بیانوم او که چیرته دا یره نه وې نو ما تاسو حدیث نه بیانوم ځکه چې زه په دې ویریږم هسې نه چې تاسو دې عمل پرېږدئ فیحسن الوضوء یعنی پوره اودس کول چې د ټولو صفاتو او آدابو لحاظ پکې ساتل شوی نو په دې حدیث کې د اودس د آدابو او شرطونو اهتمام ذکر دی چې په اول کې نیت کول او بیا بسم الله ویل خولی او پوز ته اوبه اچول او بیا پوزه سون کول اندامونه په صحیح طریقه وینځل او د سر او غوږونو مسح کول او په لبسې والی او د ترتیب لحاظ کول او پاکو اوبو سره اودس کول او نور آداب په صحیح طریقې ترسره کول دې ټولو ته ترغیب راغلی دی غفر له ما بینه و بین الصلاة التي تلیها تلیها نه مراد وروستنی لمونځ دی ای بعدها یعنی د دین وروسته چې کوم لمونځ دی نو دغه لمونځ پورې چې د دنه څونه ګناهونه کیږي دا به الله ورته معاف کړي او په بل حدیث کې دی التي تلیها حتی یصلیها کوم مونځ چې د دین وروسته تر دې چې دغه لمونځ هم وکړي یعنی تر دغه وخته پورې چې د دینه کوم ګناهونه کیږي صغیره دا به الله تعالی معاف کړي په دغه یو لمونځ سره وحدثناه ابو کریب قال حدثنا ابو اسامه حاء وحدثنا زهير بن حرب وابو کریب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد بمنتدى حديث أبو كريب بيان كرده ومنتدى أبو أسامة بيان كرده حاكي تحويل لإسناد إشارة ده ومنتدى زهير بن حرب حديث بيان كرده أو أبو كريب جدي دوار ويلي دي منتدى وكي حديث بيان كرده حاكي بي تحويل لإسناد إشارة ده ومنتدى ابن أبي عمر حديث بيان كرده ومنتدى سفيان حديث بيان كرده جدا طولي ده هشام ننقلي ومدي إسناد سرا وفي حديث أبي أسامة وفي حديث أبي أسامة كذي فيحسن وضوءه كذا خبل أو دسبخ يستكي ثم يصلي المكتوبة بيبا فرز منزكي نو مقصد داده چې په مخکې حدیث کې د فرض منځ یادونه نه وشوي مطلق منځ پکې یاد شي خو په دې سند سره چې دی د فرض منځ یادونه شوې ده تعین یې شوی دی یعنې دا زیادت پکې شوی دی نو د دې الفاظو پیدا دا شوه چې کله یو سړی ښایسته اودس وکړي او بیا فرض منځ وکړي نو تر بل فرض منځ پورې چې څومره ګناهونه هم د دننه کیږي صغیره هغه به ورته الله تعالی معاف کوي. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب داب الحديث راوري ويمنت زهير بن حرب حديث بين كرده أغوي منت يعقوب بن إبراهيم حديث بين كرده أغوي منت زما بلار حديث بين كرده جاغيد صالح النقلي قال ابن شهاب ابن شهاب لدي ولكن عروة يحدث عن حمرانة لكن عرويدة حمرانة بياني ذا حديث أنه قال جاغوي لدي فلما توضأ عثمان هركلت عثمان بن عفان ودسوك قال نويل والله قسم بالله لأحدثنكم حديثا زبخام خاتوصي حديث بيانهم والله قسم بالله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه كشرت الله بكتاب كي يو آيات نوي نما بتاست دا حديث نوي بيان كره إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقينا ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوري دلي ديش فرمائيلي لا يتوضأ رجل أو دسنك يوصلي فيحسن وضوءه كي خيستو دسوكي ثم يصلي الصلاة أو بي منزكي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها مگر بخنه بوكلي شدتا دا هغا گناهن شدتا دا أو دا هغا منز در منز دي چې دی په سیوی یعنی دغه دو منځونو ترمن چې دنه کم ګناهونه کیږي دا به تمام شي. قال عروه عروه ویل دی الايه د آیت نه مراد دا آیت دی چې الله فرمای ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله اللاعنون تر دې آیات پورې چې مخکې ذکر شي یعنی دا آیت مراد دی چې په دې آیت کې د علم پټوونکو په اړه بدی بیان شوې ده. الله تعالی فرمایي یقینا هغه کسان چې پټي ما هغه څه انزلنا چې موږ را لېږلي دي من البینات د واضح دلایلنه والهدا او د هدایتنه من بعد ما بیناه للناس في الكتاب وروسته له هغه چې موږ خلکو ته په کتاب کې بیان کړي دي اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون نو دغه خلک چې دی په دوی باندې الله تعالی لعنت وایي او لعنت کوونکي خلک پرې لعنت وایي یعنې ټول خلک په دې باندې لعنت وایي. نو کم خلق چې علم پټي حق خبره پټي د دې آیات وعید ورته شامل دي نو دا صحابي هم د دین یې ریدلې ده یاسینه چې دې آیات په وعید کې داخل شمه دا حدیث یې بیان کړی دی. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن ابي الوليد قال عبد حدثني ابي قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثنا ابي عن ابيه قال كنت عند عثمان ومنت عبد بن حميد او حجاج بن الشاعر حديث بيان كرده شي دا دواړه د ابو الوليد نقلي عبد بن حميد ويليدي چې ماته ابو الوليد حديث بيان کړی دی هغه وی مونږ ته اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حديث بيان کړی دی هغه وی ماته زمونږ پلار حديث بيان کړی دی عن ابيه هغه د خپل پلار نقلي یعنی نکي مراد دی. قال چې هغه وی كنت عند عثمان زدا عثمان سروما رضي الله عنه فدعا بطهور نودا اوداس وبير اوختل فقال وي فرمايل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريدلي ديش فرمايل ما من امرئ مسلم نشط يوم مسلمان سره تحضره صلاه مكتوبه جدا فرض منز وخت راشي فيحسن وضوءها نخستو د صورتوكي وخشوعها او پخسته خشوع سريوكي وركوعها او پخسته ركوع سريوكي الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب مگر وي بدا كفاره د هغه گناهونو د پاره چې مخکي کړی دي ما لم يؤتي كبيره ترسو چې كبيره گناه نه کړي وذلك الدهر كله او دا په ټوله زمانه یې یعنی ټوله زمانه به دغه ثواب لیکل کیږي چې کله په دغه طریقې باندې اودس کوي او مونځ کوي. ما لم یؤتي کبیره د دې مقصد دا دی چې کبیره ګناه ورسره نه بخل کیږي معنې دا ده چې نور ټول ګناهونه ورسره بخل کیږي خو یوازې کبیره ګناهونه ورسره نه بخل کیږي او دا معنا نه ده چې ګناهونه بخل کیږي تر څو چې کبیره ګناهونه پکې نه وي کړی که کبیره ګناهونه پکې وي نو بیا یې صغیره هم نه بخل کیږي دا هم معنا پکې مراد نه ده ځکه دا معنا د سیاق خلاف ده نو معنی همدغه ده چې کبیره ګناه ورسره نه بخل کیږي او صغیره چې کوم ګناهونه دي هغه بخل کیږي وذلك الدهر كله یعنی دا خبره به ټوله زمانه جاري او تر یو وخت خاص نه ده بلکې هر وخت چې په دغه طریقې باندې اودس کوي او مونځ کوي نو دا پیده پی مرتب ده. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان بمنقطة قتيبة بن سعيد أو أحمد بن عبدة الضبي حديث من كرد شيء دوار بمنقطة عبد العزيز حديث من كرد شيء دراوردي ده. عبد العزيز سوق ده دراوردي شاغيد زيد بن أسلم نقلي عن حمران مولى عثمان شاغيد حمران شد عثمان عزل عنه أزاد كرده غلام ده غين نقلي قال أغوي أتيت عثمان بن عفان بوضوء مع عثمان بن عفان رضي الله عنه تا دا أو دا سوء براولي فتوضأ أو دا سوك ثم قال بأويل إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثا يقينا تخلق دي چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلق أحاديث بياني لا أدري ما هي زنب يقم چه دا تسنق أحاديث بياني إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقر مالي دلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا جزماد دي أو دا سبسير أو دا سوك ثم قال أو بيو فرمايل من توضأ هكذا چاچه دغشان أو دا سوك وفر له ما تقدم من ذنبه مخكني قناهنا وارتوب كلش وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة أو ويبدا دا منز أو جمات تتلل نافلة زيت سوابه يعني په دغه او داسې سره خو بیا مخکني ګناهونه معاف شي، نو بیا چې مونځ کوي د هغې نه وروسته او جومات ته قدم اخلي په دې معنی چې کوم ثواب مرتب دی نو دا بیا ذاتي عمل وي. وفي روایت ابن عبدته او في روایت د ابن عبده کې دی وی اتیت عثمانه زه عثمان ته رالم فتوضأ نو هغه اودس وکړه. نو په دې حدیث کې هم د او دا څه فضیلت ذکر شوی دی چې په دغه طریقې باندې څوک اودس وکړي دا اجر الله تعالی ورته ورکوي، مخکني ګناهونه الله ته معاف کوي. بیا دلته یو سوال لازی او غدا چې کله په اودس سره ټول ګناهونه معاف شي نو په مون سره به څه شی معاف کیږي؟ او په مون سره چې ګناهونه معاف شي نو د جمعې او رمضان ته به څه شی پاتې کیږي چې ورسره معاف شي؟ او همداسې په عرفې روژې سره چې د دو کال ګناهونه معاف کیږي نو عاشورې روژې ته به څه پاتې کیږي چې یو کال ګناه ورسره معاف شي؟ او همداسې د امین په اړه هم چې کله د ملایکو د امین سره برابر شي نو دې سره به بیا کوم ګناهونه معاف کیږي؟ د دې جواب داسې شوی دی چې په دغه اعمالو کې هر یو د دې صلاحیت لري چې ټول ګناهونه ورسره معاف شي. نو که چیرې د چا صغیره ګناهونه وي هغه بیا ورسره معاف شي، او که صغیره او کبیره دواړه یې نه وي نو نیکیانې به ورته ولیکل شي او درجې به ورسره اوچتې شي، او که چیرې کبیره ګناهونه وي او صغیره نه وي نو د الله نه امید دی چې کبیره ګناهونو کې سپکوالی راشي. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد. بمنقطة قتيبة بن سعيد حديث بين قرده وبكر بن مشيبة وزهير بن حرب لغدري ورو راويان حديث رات بين قرده واللفظ لقتيبة وألفاظ قتيبة بن سعيد دي أو أبي بكر أو دا أبو بكر ابن أبي شيبة دي. قالوا دي ولدي حدثنا وكيع منقطة وكي حديث بين قرده عن سفيان شاغيد سفيان نقلي عن أبي النضر شاغيد أبو النزر نقلي عن أبي أنس شهاغيد أبو أنس نقلي أن عثمان توضأ بالمقاعد شيقين عثمان دا كنستلو بو زيكي أو دسوك فقال ويفرمايل ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زتا سونخيم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دس ثم توضأ ثلاثا ثلاثا بي أو دسوك دري دري كرتا يعني دا أو داسا اندامون دري دري كرت وينزل. وزاد قتيبة في روايته او قتيبه په خپل روایت کې زیتی کړی دی دال پازي سره زیتی کړی دی قال سفيان چې سفيان ویل دی قال ابو النضر عن ابي انس قال چې ابو النضر ویل دی عن ابي انس قال دا ابو انس روایت دی چې غوي وعنده رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا عثمان ابن عفان سره سړیو د نبی عليه السلام د ملګرونه یعنی مقصد دا دی چې قتيبه په خپل روایت کې دا الفاظ یې تیر وړي دي چې وعنده رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا عثمان ابن عفان رضي الله عنه سره په دغه وخت کې صحابه هم وو کله چې دی اودس کوو دا طریقې ښودله. توضأ بالمقاعد مقاعد جمع د مقعد ده د کېناستلو ځای ته وي. دلته د دې په معنا مراد کې اختلاف دی. نو یو قول دا دی چې له دې څخه مراد هغه دوکانونه وو چې د عثمان ابن عفان د کور په خوا کې وو، او دویم قول دا دی چې له دې څخه هغه ځای مراد دی چې د جومات په خوا کې د خلکو سره کېناستلو لپاره مقرر کړی وو چې د خلکو د حاجتونو په اړه به هلته کېناستلو. او د اودس او نور التوی وبکه هم پر کېدلې. حدثنا ابو کریب محمد بن العلاء و اسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو کریب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد ابي صخره قال وي مونته ابو کریب محمد بن العلاء حدیث مې کړی دی او اسحاق بن ابراهيم چې دا ټول د وكيع نه نقلی ابو کریب ویلی دی. په دې سره د ابو کریب الفاظ مشخص کړي دي، تعین کړي دي چې مونږ ته وکیع حدیث بیان کړی دی چې هغې د مسعر نه نقلی، هغې د جامع ابن الشداد ابي صخره نه نقلی. قال چې هغه ویلي دي سمعت حمران ابن ابان، ما د حمران ابن ابان نه اورېدلی دي. قال چې هغه ویلي دي كنت اضع لعثمان طهوره، ما به عثمان ابن عفان ته د هغې اوداسه اوبه ایښودلې. فما اتى عليه يوما، نو داسې یوه ورځ پرې نه ده راغلی. الا وهو يفيض عليه نطفه، مگر هغه به خپل ځان باندې راړولې نطفه لږ شانتې اوبه. وقال عثمان، او عثمان ویلي دي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مونږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث بیان کړه. عند انصرافنا من صلاتنا هذه، کله چې مونږ سلام وګرځو د مونځ مونږ نه چې دا دی. قال مسعر، مسعر ویلي دي وراها العصر، زما ګمان دی چې د مازیګر مونځ دی. یعنی عثمان رضي الله عنه وایي چې کله مونږ د مانځه نه فارغ شولو سلام هم وګرځو نو دا کوم مونځ دی؟ وایي د مازیګر مونځ دی مراد دی چې دغه نه کله فارغ شو. فقال، نو نبي عليه السلام وفرمایل ما ادري احدثكم بشيء او اسكت، زه نه پوهېږم چې تاسو ته څه شی بیان کړم، یعنې یو حدیث تاسو ته بیان کړم او که چوپ پاتې شم. فقلنا، نو مونږ وویل یا رسول الله، اې د الله رسوله، ان كان خيرا، که چیرې خیر وي او زمونږ پیدا پکې، فحدثنا، نو مونږ ته بیان کړه. وان كان غير ذلك، او که چیرې له دې څخه سوای، فالله ورسوله اعلم، نو الله او د الله رسول ښه پوهېږي بیا ستاسو خوښه. قال، نو نبي عليه السلام فرمایل ما من مسلم يتطهر، نشته هیڅ یو مسلمان يتطهر چې ځان پاکوي، فيتم الطهور، نو ځان پوره پاکي، الذي كتب الله عليه، هغه چې الله تعالی په ده باندې فرض کړی دی، مقرر کړی دی، فيصلي هذه الصلوات الخمسه، او بیا دغه پنځه منځونه وکړي، الا كانت كفارات لما بينها، مگر وي به دغه منځونه کفاره د هغه ګناهونو دپاره چې د دې منځونو تر منځ دي. د حدیث د الفاظ وضاحت، وهو يفيض عليه نطفه، نطفه زمه د نون سره دی چې معنی ده لږې اوبه، نو مقصد یې دا دی چې عثمان رضی الله عنه به په دغه اوبه باندې غسل کول، او دا به یې دې دپاره کوو چې پوره پاکي ورته حاصل شي او لوی اجر ورته حاصل شي، کوم چې په دې حدیث کې ذکر دی. ما ادري احدثكم بشيء واسكت، دا خبره نبي عليه السلام ځکه کړې چې هسې نه خلک کوم دې اتقا وکړي او نور عمل پرېږدي، نو دغه مفسدت له وجې دا خبره کړې. خو بیا ورته مصلحت د دې په بیانولو کې ښکاره شوې، ځکه چې پاکي او نور طاعت ته پکې ترغیب دی، نو دا حدیث یې بیا بیان کړی دی. ان کان خیرا فحدثنا، که چیرې د خیر خبره یې مونږ ته بیان کړه، لکه زیر او نیکو عملونو ته ترغیب او د هغې د اجر بیان او له ګناهونو څخه بچاو او د هغې د عذابونو بیان پکې، نو بیا بیان کړه. الذي كتب الله، په دې کې دا فایده ده چې یوازې د اودس په فرض اندامونو وینځلو اکتفا کول، که څه هم سنن او مستحبات پکې پرېږدي نو هم دغه اجر ورته حاصلیږي، خو د سنت او مستحب کارونو سره د دې تکمیل لازي او په پوره توګه د ګناهونو د رژېدلو سبب ګرځي. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران. ومنت عبيد الله بن معاذ حديث بين قرد يغوي منت زمابلار حديث بين قرد حاكي تحويل لإسنات إشارة ده. ومنت محمد بن المسنى حديث بين قرد ابن بشار. دوار ويلي دي منت محمد بن جعفر حديث بين قرد چه دي دوار ويلي دي حدثنا شعبة منت شعبة حديث بين قرد چه يغيد جامع ابن شداد النقلي قال غويلي دي سمعت حمران بن أبان، ماذا حمران ابن ابان اوریدلی دی یحدث ابا برده فی هذا المسجد، چې ابو برده ته په دې مسجد کې حدیث بیانو، فی امارت بشر، دا بشر په مشرۍ کې، دا غیفه امارت کې، ان عثمان بن عفان، چې یقینا عثمان بن عفان قال ویلی دی، دا حدیث بیانو چې عثمان بن عفان ویلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من اتم الوضوء کما امره الله تعالی، چا چې پوره اودس وکړه لکه څنګه چې الله تعالی ته امر کړی دی، یعنې د الله تعالی د امر مطابق اودس وکړه. فالصلوات المکتوبات کفارات لما بینهن، نو فرض منځونه به کفارې وي د هغو ګناهونو دپاره چې د دې منځونو تر منځ کېږي، یعنې د دې منځونو تر منځ چې کوم ګناهونه د انسان نه صادرېږي، نو دا فرض منځونه دغه ټولو ګناهونو دپاره کفارې دي او دا ګناهونه به ورسره رجېږي. هذا حديث ابن معاذ، دا حديث ابن معاذ ده، وليس في حديث غندر، وفي حديث دا غندر كي دا الفاظ نشتا كي في إمارة بشرين، دا الفاظ بكي نشتا كي دا بشر إمارة ودا غي دا مشري دوروة دا الفاظ بكي نشتا. ولا ذكر المكتوبات او ندا المكتوبات يادونا بكشتا ده چه ده پرزمونز یادونه بکشوی. فی هاد المسجد گویه چه پا دی سره ده کوفی جماعت مراد ده، زکه چه حمران ابن عبان ده کوفی ده او ابو برده هم ده کوفی ده. فی امارت بشر، ده بشر ابن مروان ابن الحکم و ده عبد الملک ابن مروان ورور و پا عراقین و بانده خپل ورور عبد الملک والی مقرر کرده، چه ده بشر یو نرم سخی او روخانه تندی والا انسانو، دروازه ده هر چا په مخلاصي ده په بصره کې په تلوره وی هجری کال کې وبات شوی ده. حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال واخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه عن حمران مولى عثمان. وی مونتا هارون بن سعيد الايلي حدیث بیان کړی، او وی مونتا ابن وهب حدیث بیان کړی. قال ابن وهب ویلی دی واخبرني مخرمه بن بكير، ما تا مخرمه ابن بكير خبر را کړی دی، عن ابيه چاغي د خپل پلار نقلي، عن حمران مولى عثمان چاغي د حمران ازاد کړي غلام د عثمان ابن عفان رضي الله عنه څخه نقلي. قال چغويلي دي توضا عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا، عثمان ابن عفان يو ورز خستا او دسوک، ثم قال بيويل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا، ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم چي او دسوک فاحسن الوضوء او خستا او دسوک، ثم قال بيو فرمائل من توضع هكذا چاچ دغشان او دسوك، ثم خرج الى المسجد بجمات تاوت لا ينهزه الا الصلاة، چه نرفا سيدلرا الا الصلاة مگر منزا، غفر له ما خلا من ذنبه، ده تبدا تيرشو گناهونو بخنو کرشي. مقصد ده حدیث داده چه کلا داسي خستا و دستو کوكي او بي پيوازي منز باعيسي ده منزه ده وجه نروزي ده كورنا او جماعت تلاړ شي، نو بیا چې کله منځو کې دغه منځ سره بده ته ټول ګناهونه معاف شي، کوم چې کړي دي تیر شوي ګناهونه ورته ټول معاف شي. لا ينهزه معنا ده یعنی نه راپاڅي او په حرکت کې نه راولي، ما خلا من ذنبه ای ما تقدم من ذنبه، مخکني ګناهونه مراد. په حدیث کې اخلاص ته ترغیب راغلی دی چې په نیکیو کې اخلاص پکار دی. وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ان الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه ان نافع بن جبير وعبد الله بن ابي سلمة حدثاه ان معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان. بمتى ابو الطاهر او يونس ابن عبد العلاء حديث بين قرده ادوار ويريد منك عبد الله بن وهب خبر را قرده شاغيدا عمرو بن الحارث ننخلي شيقينا حكيم بن عبد الله القرشي دوتا حديث بين قرده شيقينا نافع بن جبير او عبد الله بن ابي سلمة دوتا حديث بين قرده شيقينا معاذ بن عبد الرحمن حدثهما معاذ بن عبد الرحمن دوار حديث بين قرده عن حمران مولى عثمان بن عفان چه اغید حمران چه ازاد کرده غلام دا عثمان بن عفان ده لاغی سخنق لی عن عثمان بن عفان چه اغید عثمان بن عفان سخنق لی قال چه غویلی دی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوري دلی دی چه فرمائی لی من توضع للصلاة چا چه او دس وقت منزفارا فأسبغ الوضوء او پورا او دس وقت ثم مشا الى الصلاة المكتوبة بفرز منز روانش فصلاها مع الناس او هغه فرض منځ د خلکو سره وکړه او مع الجماعت یا د جمع سره وکړه او فی المسجد یا فی جماعت کې وکړه، یعنی داسې الفاظ پکې راغلي د راوی شک دی چې مع الناس لفظ راغلی دی یا مع الجماعه یا فی المسجد. غفر الله له ذنوبه، الله تعالی به ده ته ګناهونه وبخي. نو په دې حدیث کې هم دا خبره ذکر شوه چې پوره اودس وکړه ښایسته او به د هغې نه وروسته جمع وکړه، نو په دې سره به تا ته ټول ګناهونه معاف شي. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. دا بل باب راولي دا طول بابنا دي سيوبل تنجديدي نو په مخ کې باب کې د اوداس فضیلت بیان شوی چې څوک خسته د طریقې باندې اودس وکړي نو په دغه خسته اوداس سره هم د انسان ته ګناهونه معاف کیږي. په دې باب کې اوس دا خبره بیانیږي چې د 15 وخته منځونو اهتمام کول، د جمعې منځ اهتمام کول، د رمضان د روژو اهتمام کول دا د دې لامل دی چې د دې ترمنځ چې کوم ګناهونه دي هغه ټولو ته معاف شي. یعنې کله چې یو سړی 15 وخته منځ کوي نو د دغه منځونو ترمنځ چې کوم ګناهونه دي انسان نه کیږي دا به ته معاف کیږي. د جمعې د منځه اهتمام کوي نو د یوې جمعې نه بلې جمعې پورې چې څومره وخت دی په دې کې چې کوم ګناهونه د نه کیږي دا ته معاف شي. دغه شان د رمضان د روژې اهتمام چې کوي نو د یو رمضان نه تر بل رمضان پورې چې څومره وخت دی دې کې د دې انسان نه کوم ګناهونه کیږي دا به ورته معاف شي. کله چې د کبیره ګناهونو نه پکې ځان ساتي، یعنې کبیره ګناهونه سره نه معاف کیږي او صغیره سره ټول معاف کیږي. بابون دا باب دی الصلوات الخمسو په بیان د دې کې چې 15 لمونځونه والجمعة أو جمعة إلى الجمعة تربل جمعة بوري ورمضان إلى رمضان أو رمضان رجاء تربل رمضان بوري مكفرات لما بينهن دا رجعون كي دي ده غناهن بينهن چه دي ترمنزوي كم غناهن چه دي ترمنز كيگي يعني دا يو منزنا تربل منزا بوري چه كم غناهن دا انسان نكيگي يا دا يو جمعة تربل جمعة بوري يا دا يو رمضان تربل رمضان بوري چه كم صغير غناهن دا انسان نكيگي نو بدغ أعمال سرماب كيگي او رجیږي دا ګناهونه. مجتنب تل کبائر تر څو چې د کبیره ګناهونو نه ځان ساتل کیږي، اجتناب تی کیږي، ډډه تی کیږي، ځکه کبیره ګناهونه په دغه اعمالو سره نه معاف کیږي بلکې په توبې سره معاف کیږي. نو په دې اړه حدیث راوړی وای: حدثنا یحیی بن ایوب و قتیبة بن سعید و علی بن حجر كلهم عن اسماعیل قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه ويمنتا يحيى بن ايوب او قتيبة بن سعيد او علي بن حجر حديث بيان كره ده شدار طول ده اسماعيل ننقلي ابن ايوب يلي دي يعني ده ابن ايوب الفاس بتعين سر رولي حدثنا اسماعيل بن جعفر مونتا اسماعيل بن جعفر حديث بيان كره ده اغوي مات على ابن عبد الرحمن بن يعقوب ابرا كره ده شدار حرقي والاو ازاد کرده غلام دی عن ابیه غید خود بلار نقلی عن ابی هریره تا غید ابو هریره رضی الله عنه سخن نقلی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی الصلوات الخمس بنزمنزنا والجمعه الى الجمعه او یوی جمعه تر بل جمعه پوری کفاره لما بینهن دا رجعون کی دی هغه گناهون لرا بینهن چې دی تر منځ یعنی دا دو جمعه تر منځ کوم گناهون دی او دغه شان د منځونو ترمنځ کوم ګناهونه کیږي دا په دې سره رجیږي. ما لم تغش الكبائر تر څو چې کبیره ګناهونه تی نه یې صادر شوي. ما لم تغش الكبائر یعنی تر څو چې کبیره ګناهونه نه یې کړي نو دا نور ګناهونه سره معاف کیږي. دا ځکه چې کله کبیره ګناهونه وکړي نو هغه په یادو اعمالو سره نه بخل کیږي بلکې توبه ورته ضرور ده او یا هم که الله تعالی په خپل فضل او رحم سره وبخښي نو هغه جدا خبره ده. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة ومات نصر بن علي الجهضمي حديث بين كرده أغوية منكت عبد الأعلى خبر كرده أغوية منكت هشام حديث بين كرده شاغيد محمد نقلي عن أبي هريرة أغيد أبو هريرة رزل عنه سخ نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغيد نبي الأسلام نقلي قال نبي الأسلام فرماي الصلوات الخمس بنزمنزنا والجمعة إلى الجمعة أو جمعة منزتر بل جمعة منزفوري كفارات لما بينهن دار جون كذي حق جناهن لرشي ذي ترمنز كيجي. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه ومات أبو الطاهر حديث بين كرده وهارون بن سعيد الأيلي يدور ويلي دي شمونت ابن وهب خبر را كرده شاغيدا أبو صخر ننقلي يقينا عمر بن إسحاق شي أزاد كره غلام ده زائدة ده حدثه عن أبيه ده تايد أخبر لارنا حديث بين كرده عن أبي هريرة شاغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخنت لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرمايل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة بنزمنزنا أو دا يوي جمع منزتر بل جمع بوري ورمضان إلى رمضان أو رمضان رجتر بل رمضان بوري مكفرات ما بينهن رجعون کی دی ده ها گناهونو چه دی و ترمنز کی گی اذا اجتنب الكبائر کل چه ده کبیره گناهون نزان ساتی نو ده حدیثم ده مخی حدیث بسیار ده بیا په دې حدیث کې دلیل دی چې د رمضان میاشت یوازې په رمضان سره ذکر کول هم جایز دی، که د شهر لفظ اضافت ورته ونه شي نو هم صحیح دی. باب الذکر المستحب عقب الوضوء، دا بل باب راوړي. په دې باب کې د اودس نه وروسته چې کوم ذکر دی مسنون هغه بیانوي. نو دا خبره مخکې ذکر شوې وه چې د اودس نه مخکې به یوازې بسم الله ویل کېږي، خو د اودس نه وروسته به کوم ذکر وي نو هغه په دې حدیث کې بیان شوی دی. نو معنی د باب دا ده، باب دا باب دی، الذکر المستحب عقب الوضوء، په بیان د هغه مستحب ذکر کې چې د اودس نه وروسته وي. نو دا اودس نه وروسته چې کوم ذکر دی هغه دې باب کې بیانېږي. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال ومات محمد بن حاتم بن ميمون حديث بيان كرده أغوية مونتا عبد الرحمن بن مهدي حديث بيان كرده أغوية مونتا معاوية بن صالح حديث بيان كرده شيء غيدا ربيعي بن يزيد نقلي غيدا أبو إدريس الخولاني نقلي غيدا عقبة بن عامر نقلي حاكي تحويل لإسناد إشارة ده ومات أبو عثمان حديث بيان كرده شاغية ده جبير ابن نفير نقلي شاغية ده عقبة ابن عمير رضي الله عنه سخن نقلي قال شغوي كانت علينا رعاية الإبل فمن باندي ده وخان سرولو يعني وخان مم سرول فجاءت نوبتي نو زما نوبت راغي فروحتها بعشي نو بيقا تربت ميراوستل ده وخان البنغالي تا فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرالان ديك قائما بداس حال كي ولاړو يحدث الناس خلق تي حديث بيانو فأدركت من قوله او دا خبر مي ورلا رالان ديك للا ما من مسلم يتوضأ جنشت هيتي مسلمان جودسكي فيحسن وضوءه او كيستودسكي ثم يقوم بودريجي فيصلي ركعتين دركات منزكي مقبل عليهما بقلبه ووجهه شي دزرا او دمخ بتوجو سريكي الا وجبت له الجنه مگر جنت بورت واجب شي. قال روي فقلت ما هو الماء اجود هذه لا سمره كستزيره ده فاذا قائل بين يدي يقول نبدي وخكي ويون كي زما مخي تناس ويقول ويلي التي قبلها اجود دينا مخكي كما خبر وكره اغا دينا بس كيستوا فنظرت نوتي ومكتل فاذا عمر رضي الله عنه قال ويل اني قد رايتك جئت انفا ما تولد لك وسرالي. قال نبي عليه السلام بيوفر مايل ما منكم من احد يتوضا كنشت بتاسك يوكس يتوضا تشودسكي فيبلغ او فيسبغ الوضوء نو براء دسكي ثم يقول بيواي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله زه قواهيكم بديتش نشتا أقدار دا عبادت مقري والله أو محمد دا الله تلا بنده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية مقر خلاصي بشي دتا دا جنت أتوار دروازي يدخل من أيها شاء داخليه با دا هر دروازينه چه اغاري يعني دا هر دروازينه چه خوخشي ور داخليه با. نو عمر زمانه چه ويلا چه دا دين هم خيستا حديث نبي عليه السلام مخي ويلا نو غدا حديثو چه بي عمر زمانه عقبة ابن عمير تا بيان کرده چه تخو روز ترالي نو غا مخکنه حديث بزتا تا ويوما چه نبي عليه السلام اقتداسي وفرمايل چه پتاسو کی سوك او دسو کی او پرو دسو کی او بي اشهدو ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله اوي نو دته بعد جنت اتوار دروازه خلاصي شي د کمی دروازه نه چی د دې خوخه شي ور داخليږي وا دا خو د حديث لبزي معنا شو د حديث د الفاظ وضاحت دلته د حديث کی چی د تحويل الاسناد نو ورسته چی ویل دي وحدثني ابو عثمان دې قائل معاويه ابن صالح ده. نو معاويه ابن صالح دا حديث په دو سندون سره نقل کړی ده، یو سند عن ربيعه ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن عقبه بن عامر ده او دوم سند عن ابي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبه بن عامر ده. كانت علينا رعايه الابل، رعايه بكسر دراسه رده د اوخانو سره ولوتوي، د دې معنا دا ده چې دوی یو جماعت و چې خپل اوخانې را یوځای کړي او په نوبت به هره ورځ سره ول. روحتها بالعشي یعنی د ورځې په اخر کې مې خپل پنغالي ته راوستله او له خدمت څخه فارغ شوم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم. فیبلغ او فیسبغ په دې دواړو الفاظو کې د روي شک دی چې نبی علیه السلام کمی ویلي دي، او د دې دواړو معنی یوه ده چې پوره کول او تکمیلول دي. فیبلغ او فیسبغ د دواړو دغه یوه معنی ده. فیصلي رکعتین مقبل علیهما بقلبه ووجهه نبی علیه السلام په دې دواړو الفاظو سره د خشوع او خضوع ډولونه ذکر کړي دي، ځکه خضوع د ظاهري اندام سره اړیکه لري او خشوع د زړه سره اړیکه لري. ما اجود هذا یعنی څومره ښایسته زیری دی. دا یې له دې وجې ویلي دي چې دا عمل ډېر اسان دی، هر څوک یې کولی شي، ځکه اودس وکړه وروسته دې دوه رکاته وکړه، دا خو دومره وخت نه نیسي او نه دونه ګران دی. او بله وجه دا ده چې اجر یې ډېر دی. جئت آنفا معنا قریبا، یعنی ته نږدې وخت راغلې. د حدیث ځینې فواید له دې حدیث څخه دا پیدا معلومه شوه چې د اودس نه وروسته دا دعا ویل مستحب دي، چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او دا په متفق علیه سند سره ثابته ده. او د دې سره دا الفاظ یو ځای کول هم پکار دي چې په ترمذی کې ورسره دغه الفاظ زیات شوي دي چې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. معنی دا ده اللهم اجعلني، یا الله ته ما وګرځه، من التوابين د توبه ویستونکو نه، واجعلني من المتطهرين او ته ما وګرځه د پاکي کوونکو نه. او په روایت د نسائی کې ورسره دا الفاظ هم زیات شوي دي چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك استغفرك واتوب اليك. دا دعا به په نور الفاظ سره راغله، لکه دا الفاظ چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نو کدا څوک د دغه مخکنی دعا سره یو ځای کی هم په زیادت ډیر دی، به دا اذکار چې د غسل نه وروسته هم مستحب دی. وحدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني. ومنتم دا حديث أبو بكر بن أبي شيبة بيان كرده، أغوية منتا زيد بن الحباب بيان كرده، أغوية منتا معاوية بن صالح بيان كرده، شغيد ربيعي بن يزيد ننقلي، أغيد أبو إدريس الخولاني أو دا أبو عثمان ننقلي، شغيد جبير بن نفير بن مالك الحضرمي ننقلي، چه هغه د عقبه ابن عامر الجهني نقلی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی فذكر مثله ومدغشان الفازر ولدي غير انه قال سوى الذين شغويلي دي من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يعني دا الفازر كويلي دي جدا دا مخكني حديثنا لك بدل لي من توضأ چاچا ودسوك فقال ويويل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چه زغواهيكم دي خبري چ نشتا حقدار دي عبادت مگر يو الله دي وحده لا شريك له يو ذات دي هیچ برخدار ورسره نشته واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او زدا گواهيكم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. نو له دې حدیث څخه دا خبره ثابته شوه چې دا اودس نه وروسته دغه دعا ویل مستحب دي، باید چې پابندي وکړو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.